Bueno, és igual, fotem-li. Arnau, diu al Deco si podem treure el metrònom. Bueno, espera't, que te'l passo. No, però si el que veig ja està al seu rotllo. Fes un titit, si m'estàs sentint. No, no, titit de plats. No, m'estàs sentint una merda. Arnau? Toca el plat si ets l'Arnau. No és l'Arnau aquest tio. Però si li estic dient... A la veu. Traiem el tempo, no? Your blues away, I feel it too. Yo también te quiero, macho, macho man. I love you. Doncs perquè tampoc l'estem fent servir gaire. O... però fem un assaig o és un... hem quedat per fer una jam i ja està. Patades als collons. Thank you. Thank you.